Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió című zenés táncos műsor burka táncolja. Bárcsak tudnék, de nem tudok. Igazából ebből a fotel, nem fotel, mi ez? Kanapé, amiből ülök, gyakorlatilag fel se tudok állni. Stúdió. Ennyire mozgékony vagyok. Egyébként táncolás nélkül ki lehet bírni az életet. Vagy rockzene nélkül ki lehet bírni. Táncolni egyébként biztos jó dolog. Hát, azért nem lehet az olyan nagyon rossz, csak hogy én nem tudok. Ebbe az irányba. Igen. Egyáltalán viszont az tény, hogy Motorhead nélkül élni, az viszont sokkal nehezebb lehet. Na, ez könnyen lehet. Még sose? Sose gondolkoztam még azon, hogy milyen lenne Motorhead nélkül élni. A jó hír az, hogy új album van 2015-ben a Motorheadnek, és ez volt róla az egyik szám. Mi volt a címe? Aminek elfelejtettem a címét. De megvan a Firestorm Hotel, de ugye ilyenkor baszkulják a mi kis laptopunkon a kis lejátszókat, mert hallgatjuk a zenét. Egyébként megértem. Meg facebookozunk. Persze facebookozunk, nem, mert nyilván ilyenkor kiválogatjuk gyorsan, hogy melyik zene fog szólni, és akkor belehallgatunk, hogy ez most jó-e pontosan. És azt itt megjegyzem, hogy a Mac is egy geci azért, ugye a Windows mindennyien utáljuk. Macintosh az azért jó, mert stabil, nekem most már van egy MacBook Pro-m, és most éppen az van itt velem, számtalan előnye van, például az, hogy most 97%-os az aksia, és mondjuk most nem mutat valami jó időt, hozzáteszem, de szokott ilyet csinálni, hogy 7 óra aksi idő meg ilyenek, amit nem tud egy Windows-os gép soha büdös életbe, de annyi probléma, hogy például van rajta Winamp, de nem lehet beállítani, hogy a Winamp-al induljanak el automatikusan a zenei fájlok, hanem mindig ezt a geci iTunes-t erőteti. Persze. Tehát, hogy miről beszélünk, ugye nyilván az Apple a saját termékét fogja nyomni, hát hogy lehetőleg azt használd, az Apple meg onnan vásároljam. Az arról szól, hogy vegyél meg minden szart, vegyél meg minden programot. Sajnos ebbe az oprendszerbe be van már építve, hogy már az ilyen szarokat, azokat élből így meg tudod venni. Tehát arra irányít már az oprendszer is, hogy vásároljál mindenféle felesleges alkalmazást. Ez egy percig nem kérdés, egyébként a Google ugyanezt csinálja. A Google miért? A Google-nak is van operációs rendszer, az Android, ami főleg mobil eszközökön működik, de hát ugye alapvetően ugyanez a rendszer. Android az a Google-nak a rendszere. Igen. Én nem tudtam róla. Mondjuk pont, tudod miért nem tudtam róla? Mert ez ugye mobil eszközön van, és itt két érdekesség van, az egyik az, hogy leszarom, a másik az, hogy nincs mobil eszközön, és nem is lesz soha büdös életben. De a mobil eszköz az egyenes út az agy halálba. Egyenes út abba, hogy egész nap a kis mobil eszközet fogod baszkurálni, mint egy folyatékos. Ezért nincsen mobil eszközünk. Persze ezen biztos azon sokat segít, hogy amúgy is dolgozom számítógépen, és sokat vagyok előtte, és nem nagyon hiányzik ez a dolog. De ez valahogy nekem egy ilyen elv is, hogy nem akarok egy ilyen kis üveglapot simogatni, mint egy buzi. De hát ugye a konzervativizmus az már csak ilyen. A szélsőséges konzervativizmus, majdhogy nem. Na, számtalan példánk van egyébként, csak nagyon nehezen kezdünk bele. Ez most egy turbo rádió lesz, mert sietni kell. Én például szerintem 4 napja nem láttam a gyerekemet, és ezt már rohadtul bosszant, és most se fogom, és megint este 9 van. És ráadásul szerintem most rekord időt sikerült tököléssel tölteni mindig felvétel előtt. Emlékszel olyan a dologra, hogy nem tököltünk felvétel előtt? Az egy dolog, hogy tökölünk, de hogy ez most rekord mennyiségű volt, de én úgy volt érzem. Akkor, nem volt? Nem. Hát szerintem az egy 3-4 óra így eltelt tököléssel. Ez mezei tökölés volt, csak hát ugye pont egyszerre jöttél, amikor a dekort elkezdtük ragaszgatni. Mert azért az tökölés, tehát igen, azt úgy érteni kell. Elkezdtük ragozgatni a dekort a Bodybuilding Gym falára, és hát pont úgy volt, hogy azt tulajdonképpen elfelejtettem, hogy jönni fog a srác, aki a Norbi, aki nekem ezeket a dolgokat intézi, és pont egyszerre, hát minden egyszerre történik, aztán tulajdonképpen erről eszembe is jutott, nem tudom miért, hogy fölhívjam Robogós Zoli barátomat, aki a Robogó Szervizes Zoli. Nem így hívják, hogy Robogó Zoli egyáltalán, csak így írtam be a telefonba, mert ugye a neveket nem tudjuk megjegyezni, és valami tulajdonság alapján szokták az emberek ezt, vagy illetve ez egy praktikus megoldás, valami tulajdonság, vagy szakma, vagy ilyen alapján írsz be valakit Üveges Józsi, meg Köcsök Pista, vagy mit tudom én, ilyesmi, és ugye nálam a Robogós, vagy Robogó Szervizes Zoli, hát rá kellett ma szólnom, mert megfigyeltem, hogy régen volt a teremben. És azért fel kellett hívnom őt ilyen zaklató célzattal, hogy bazd meg, ilyen nincs, hogy nem edzünk. De mondta, hogy hát igen, azért nem edzünk, mert nagyon sok gondja van, meg izé, ez volt a múltkor, de ez is már hetekkel előtte volt, és most azt mondta, hogy most azért nem edz, mert valamit csinált egy kipufogóval, és akkor ráesett, és akkor a bordájánál ott fájt, és mondom, elrepett a bordát, te ne foglalkozzál vele, gyere edzeni. De mondja, hogy végül is nem repett el, hanem elment orvoshoz, és mondták, hogy ez ott begyulladt, meg minden, ezért fáj neki. Mondom, igen, ez azt jelenti, hogy megzúzódott a bordád, nekem is volt ilyen, fél évig nem tudtam aludni, ne foglalkozzál vele, jönni kell edzeni, kész. Tehát az ilyen dolgok például, hogy mondjuk elrepett a bordád, vagy megzúdolott, vagy valami. Most a törött lábbal nyilván nem megyünk el edzeni. Talán nem kell magyarázni. Frissen repett bordával, és egyébként kurvason kérdezik ezt. Most voltam az orvosnál, agyműtétem van, mikor edzhetek? Hát akkor bazd meg, amikor az orvos azt mondja, hogy edzhetsz. Ennyi, ez nem edző válasz. Az orvosok egyébként általában azt mondják, hogy abba kell hagyni, soha többet nem jó, lehet edzeni. Jó, nem minden orvos ilyen hülye. Nem. Legtöbb. Amikor a hülye orvos azt mondja, hogy abba kell hagyni, akkor elmagyarázod neki, mint egy fogyatékosnak, hogy doktor bácsi, én fogok edzeni akkor is, de nem kell engem lebeszélni, mert mondja meg azt, hogy mi az a normális időpont, amikor a kis csontom összefor. Az, hogy doktor bácsi maga szerint mikortól edzhetek, vagy hogy nem edzek, azt én leszarom. Azt mondja meg, hogy mikor ford össze a csontom, és mikortól tudom használni. Innentől kezdve én edzek, úgyhogy leszarom a sirámokat, meg minden, nem érdekel. Na mindegy, az a lényeg, hogy edzeni mindig kell. Tehát mondom, ha friss bordatörésed van, akkor nyilván nem edzel, de ha eltelik egy pár hét, amikor azért az már összefort, akkor már nyugodtan. Ugye miért nem edzünk friss balesetesen? Azért, mert a testünknek regenerálódni kell, nem tesszük ki még egy másik típusú stressznek, amiből még regenerálódni kell, mert ezzel lassítjuk a lassítjuk a gyógyulásunkat. Most a gyógyulás meg a gyorsulás szavakat majdnem összekevertem, mert ugye késő van. Lassítjuk a gyorsulásunkat? Igen, ezt mondtam majdnem, holott majdnem, jó. Lassítjuk a gyógyulásunkat az ilyen dologgal, amikor ugye stressznek tesszük ki a kis testünket. Tehát hagyjuk ilyenkor regenerálódni a sérülésből, és utána, amikor már jó vagyunk, akkor már lehet edzeni ilyen egyszerű. Tehát ha azt mondja az orvos, hogy a kis karod eltört, és 6 hét múlva fog összeforni, akkor 6 hét múlva mehet edzeni, persze finoman ésszel. De amikor valakinek valami zúzódása van, tehát konkrétan ilyen dolog, hogy kurvára fáj, akkor azzal nem segítesz, hogy nem csinálsz semmit. Az úgy is fáj, ha edzel, meg úgy is fáj, ha nem edzel. Úgyhogy ilyenkor le kell szarni, edzeni kell, ilyen egyszerű. És az a lényeg, hogy mondtam Zolinak, hogy kötelessége megjelen a teremben, mert én azért figyelek erre a dolog. Ez egy dolog, hogy a haverom persze, tehát nyilván nem tartom az összes tagot így számon fejben, hogy mi van. Ilyen terror nincsen nálunk azért, csak a haverokat, de rájuk azért próbálok figyelni. Közben csendben örülök, hogy engem még soha nem baszogatta, hogy menjek már edzeni. Dehogy nem. Mikor? Baszogatlak. Ja, hát jó, de az tökre nem veszem magamra, szóval, hogy ez így nem nagy ügy. Ez elég szomorú. Hát nem, ugye főleg azért van, mert hogy nem érek rá, tehát hogy azért... De erre muszáj ráérni, mert én se érek rá egyáltalán, csak egyszerűen muszáj edzeni, nem tudsz mit csinálni. Tehát jobb inkább minden nap edzeni, mint a nem edzünk, annál minden jobb. Tudni kell, hogy én egyféleképpen tudom magamat rávenni arra, hogy egyáltalán elmenjek az edzőterembe legalább néha, és az úgy van, hogy az edzést, azt úgy veszem, hogy az a kötelességem. Na most oké, hogy a kötelességem, de hogy azok között általában azért a legutolsó helyre szoktam rakni. Jó, hát te nyilván nem is vagy testépítő, tehát lesz. Még szerencse. Nagyon rossz lenne az a világ, amiben én testépítő lennék. Na mindegy, szóval, hogy azért így a kötelességem között a legutolsó azért az ritkán kerül sorra. Így ez a szomorú helyzet most. Én viszont ott vagyok minden nap szigorúan. Már én is csak valószínűleg a Tóni miatt, az edzőtársa miatt. De ha Tóni nem lenne reggel ott, akkor ez egy kicsit netes lesz, de hát magadnak kell egy ilyen kényszerhelyzetet teremteni, ha más nem keresni egy edzőtársat. Vagy az mondjuk, nem árt. Az is egy módszer, hogy az ember lejár a bodybuilder gymben, megismerkedik velem a helyek közel, olyan pozícióba kerül, hogy én tudjam figyelni, hogy ő baszik edzeni, és le tudjam baszni ezért. Az is működik. Az se rossz. A tökölésnél tartottunk egyébként. A tökölésnél tartottunk, de inkább térjünk rá valami témára, mert rengeteg dolog van. Például legfőképpen szeretnék Gyurcsány Ferencről beszélni ma, de nem egyébként. Nem. Tehát csak azt akartam elmondani, hogy azért jók a hírek, mert ez már ilyen bohózat szinten vagyunk, és így lehet röhögni. Tehát már a kabari, mint műfaj, az szerintem már megszűnt. Csak a híreket. Hogy ezt már hova parodizálod, ugye? Igen. Tehát, hogy nem nagyon lehet. Ez a szomorú helyzet, hogy itt az idióta fogyatékosok miket művelnek, az valami történelmes. Ezzel kapcsolatban akartam valamit mondani, ami érdekes volt, de mivel nem jut eszembe, ezért menjünk tovább arra a témára. Hogy... Én az jutott eszembe, hogy volt régen ez az, azt hiszem, Uborka volt a címe annak a műsornak. Igen, az nagyon rossz. Szóval Ivo Lázzsal? Hú, nem tudom, hogy ki csinálta már, de voltak ezek a nagyon buta kinézetű bábuk benne. Én akkor még elég fiatal fiúka voltam. Nagyon rossz volt az a műsor, igen. Igen, na viszont, hogy azokról a bábukról meg eszembe jutott a Genesisnek a Land of Confusion című szám, aminek a klipjében ugyanolyan bábuk vannak. Hát nem ugyanolyanok, de nagyjából. Hát politikáról szóló történet. Igen, de nem is feltétlenül azt a számot kellene bejátszanunk, de valamit, amiben van Phil Collins majd. A politikáról annyit kell tudni, hogy a politika undorító. Ennyi. És akkor mindent tudtok a politikáról. De ide be is játszottuk a Land of Confusion-t, és akkor lesz egy kis 80-as évek. Jó. I'm a évek után. Egyébként nekem nem az a kedvenc szám az a Land of Confusion egyetlen. Én szerettem, szerintem nagyon jó. Nagyon jól megvan írva, a Disturb csinált egy feldolgozást, és ez szerintem a Disturbnek a legjobb száma. Komolyan? Igen, ez azért van, mert a Disturb az nem tud zenét írni, viszont tudja eljátszani a zenét, és ez az egyébként nagyon jól megír zene, így a Disturbösen eljátszva az szerintem jó. Nekem a Disturb az az igazság, hogy végtelenül unalmas. De mindegy. Szóval volt egy kis tech érdekesség, amit valahol találtam, nem tudom, hogy olvasgattam a híreket, miről sajnos nem szoktam még le, de erősen le kéne. Csak hát most bosszankodok a sok debilen, az átcsapott egy ilyen röhögök a sok debilen rádiókabaré szintre, és na mindegy, ott találtam egy olyan témát, ami arról szól, hogy most volt a új iPhone bemutatója, mert minden évben be kell mutatni egy új iPhone-t, ez rohadt fontos egyébként. Az emberek... Ez olyan, mint a Fast and Furious. Vallásos áhítattal várják, hogy most az új iPhone-nal mi a fasz lesz, de egyébként az, én azért nem értem, mert most jelent meg a 6-os iPhone, nem? Azt hiszem 6-nál tartunk. Akkor most bemutatják az iPhone 7-est, vagy mit mutatják? Hát úgy néz ki. Tehát egyébként ez a rendszer. Már évente két iPhone bemutató van? Vagy nem, mi? Azért az túlzás, de az elképzelhető, hogy hát egy évre nem. Azt hiszem az iPhone 6-est mutatták be. Ó, annak az már külön bemutató kell. Skoda 120L. Olyasminek tűnik. És az iPhone 6-est mutatták be, ami azt jelenti egyébként, hogy az iPhone megcsinálta, lehet, hogy tényleg akkor fél éve mutatták be a rendes iPhone-t, és akkor most fél év múlva bemutatják a 6-est. Ami azt jelenti, hogy az iPhone legyártotta mind a kettőt kurvára már fél évvel ezelőtt, és bemutatták a parasztnak ezt, és akkor most itt van a továbbfejlesztés, ami már akkor kész volt egyébként, csak ugye hülyéknek két lépcsőbe el lehet adni. És mostantól eldobom a fél éves telefonomat, és megveszem az est. De lehet, hogy tévedek, lehet, hogy majd valami iPhone szakértő le fog minket ugatni, nem tudom. De nagyjából azért így működik a világ, mert sajnos ma már teljesen a konzumidiótákra van hangolva minden. Fogyasz. Vegyél meg mindent, az a lényeg. Vazd el az összes pénzet, vegyél meg minden szart. Neked mindig gyártunk szép, dizájnos, szart, trendi dolgokat, és vegyél meg, mindig vedd meg a legújabbat, dobd ki a régit, ne szarozzál. Semmi ott nem gyártunk, ami ér valamit, aminek értéke van, ami tartós, már nem érdekes, mindig vedd meg az újabbat. Mindig hozunk neked újabbat. Téged, mint vevőt, aki már egyszer megvette a termékedet, onnantól kezdve, hogy kifizetted és kiléptél az ajtón, telibe szarunk le, és totál nem tiszteljük azt, hogy neked értünk valamit, nem tekintünk rád úgy ügyfélre, hogy te már egyszer a pénzedet idehoztad, és ezért köztünk van egy kapcsolat, mint ügyfél, ez minket nem érdekel. Téged már csak úgy nézünk, hogy majd vedd meg a következő szart is, hát illetve addig félre söprünk, amíg a másik marha megveszi ugyanezt. Tehát ez nagyjából erről szól, ma már a világ, de valami ilyesmi poént találtam, ami arról szólt, ha jól emlékszem, hogy az iPhone, vagy a Microsoftnak volt egy Surface nevű tucca, ami egy nagyméretű tablet volt. És ez a nagyméretű... Surface az szerintem más volt. De én azt szerintem ez volt a Surface. Nem az volt az a dolog, amikor kitalálták, hogy az asztal lesz maga a PC, és az asztalon így rajta lesz a tapi billentyűzet, meg a, talán egybe lesz a monitorral is, meg ilyesmi. Szerintem ez egy tablet, amiről most beszélsz. Tabletről? Jó. Igen. Ez akkor letörődjünk vele. Csak akkor még nem voltak tabletek, érted? Oké, szóval a Microsoft kitalált valami eredetit. Igen. Már hihetetlen. Amit lekoppintott igazából az Apple talán. De lehet, hogy nem így volt, nem tudom. Azóta a lényeg, azóta nagy okosság, hogy ugye feltalálták a PC-t. A PC után feltalálták a laptopot, ami egy PC, csak nem olyan nagy, nincsen külön ház, meg külön billentyűzet, hanem egy ilyen kinyitható valami. Hát, tudod kisebb, vinni, és ugye tudod ez benne a varázslat. Aztán kitalálták a buzitapi számítógépet, vagyis a tabletet, ami már csak egy kijelző, és nem tudsz gépelni, hanem a képernyőn fogsz gépelni, mert ugye ez már érzékeny nyomásra, vagy érintésre, vagy a fasz tudja, hogy mire. Lehet a pöcsöddel csapkodod, arra is érzékeny, nem tudom. Ezt még nem próbáltam. Hát mit lehetne például, most kitaláltam például, ezt most ajánlom mindenkinek, aki startup cégbe dolgozik, és applikációkat fejleszt, hogy egy olyan tabletet kéne gyártani, hogy így a pina van rajta, és akkor a pöcsöddel kell csapkodni, és akkor az most jó. És ez egy játék. Szerintem lehetne egy játékot csinálni, és utána eladni ilyen egy dollárokért. És mivel most már PC világ van, ezért ebben lehetne olyan is, hogy nem egy pina van rajta, hanem a férfiseg, és lehetne ott is csinálni. Farok, esetleg kisgyerek, valami állat. Kisgyerek, mert a pedofiliát is most akarják legalizálni. Abszolút. És az esélyi agyhalottak, szóval... Ja, mondjuk a pedofília az egy érdekes kérdés, szerintem az valami amerikai dolog, és ott egy kicsit mást jelent. De lehet is törődjünk vele, tehát azért a pedofília az alapvetően elég gáz. Az egy tág fogalom, hogy mi a pedofília, tehát a pedofília minden, ami már kor miatt büntethető. Oké, csak Amerikában egy éves szerintem... A pedofília 14 éves is. Hát nálunk egyébként a 14 éves, ha jól tudom, már nem pedofília, csak a 13. De hogyha jól értelmezem a dolgot, akkor Amerikában a 18-tól legális megdugni valakit. A 17 évest megdugni, az pedofília. Az és azért... De szerintem ez így van. Nem, ez lépcsős volt a magyar jogban is. Tehát gyakorlatilag valami olyasmi történet volt, hogy pedofiliának 14 év alatt számított a történet, de 16 év alatt is valami kategória volt ez már. Szóval nem egyszerű a történet. Nem tudom ott pontosan, hogy van. De ugye erről nem tudom, beszéltünk a rádióban, hogy már volt egy olyan kezdeményezés is, hogy... De gyakorlatilag pszichológiai vonalom, hogy el kell fogadni a pedofil embereket, ők nem tettnek róla, hogy gyerekekhez vonzódnak, és minden ötödik ember gyerekekhez vonzódik, ezt bemutat tudományos kísérletekkel bebizonyították. Szerintem erről beszéltünk. Ez szerintem megállja a helyét akkor, hogyha azt mondjuk, hogy 18 alatt az pedofil. Ja, de a 17 évesre ráizgulni, az nem gáz annyira, hát hogy magunk között szólva. Sminkelés meg öltözködés kérdése. Persze. De szerintem, ha ez így lenne, akkor nagyon sokan kerülnének börtönbe, tehát nem 18-as határot se, de igazából le is szarom ezt az hát, egészet. Igazából nem jártam Amerikában soha, de a filmekben ez mindig ez szeretik hangoztatni. Hát, hogy az mennyire gáz, tehát csomószor van olyan, hogy film, apuka, és akkor a kislányának a barátnőjére így marhára rájzgul, meglátja, ú, de jó nő, és akkor utána, ezt nem lehet, ezt nem szabad, ez így helytelen. Hát most egy apa 40-valány évesen, igen, vagy 50 évesen rájzgul a lányának a barátnőjére, az persze, hogy helytelen, de az attól még nem törvénytelen. Hát rájzgul nem törvénytelen, megdugni törvénytelen. Nem az. Tehát ha 17 éves, ez törvénytelen. Ha nem büntethető, akkor nem az. Én szinte biztos vagyok benne, hogy nem azt mondom. A 17 éves az büntethető Amerikában. Nem, tehát ezt mondja, azon, de jó, mindegy. Ne is törődjünk fel, igazából a pedofilia ki a faszt érdekel. Mi nem vagyunk pedofilok szerencsére, úgyhogy ne is törődjünk ilyen hülyeséggel. Miről akartunk beszélni igazából? Mik vagyunk? Mi vagyunk a BB Rádió. Nem, azon kívül... Heteroszexuálisok? Dehogy. Férfiak. Heteroszexuális ember nincsen. Ja. Homofób van csak. Ja, tényleg? A homofóbok vagyunk. Na mindegy, de ugye a Microsoft Surface-nél tartottam, meg annál ugye kitalálták a laptopot, kitalálták a tabletet, és akkor a Microsoftnak az volt a nagy okosság, hogy csinálj tabletet, ami ez van billentyű. Ezt így nem tudom, értitek-e? Tehát gyakorlatilag ez egy laptop, ami két darabból áll. De miért nem neked rossz? Van egy ilyened, nem? Dehogy van. De ilyen szart nem venni soha. Lehet, hogy laptopnak vetted, de szerintem neked van egy olyan billentyűs laptopod, amiről nem lehet leszedni? Ilyen nem adnék ki pénzt. Tehát, ha ingyen adnák, akkor meg kibasznám a kukába. Nekem ilyen szar nem kell. Nem, nekem egy olyan laptopom van, amit már odaadtam az asszonynak, mert ugye a Mac-et használom most már, aminek érintős a kijelzője. Tehát teljes mértékben lehet forgatni, vissza tudod úgy forgatni és visszacsukni rá, hogy olyan lesz, mint egy tablet, de egyébként én ezt nem tudtam, amikor megvettem. Középen van a zsanér, és mindenhol lehet képen forgatni, de nem használtam itt soha egyébként. És most kapott egy új Windows-t, és azóta nem is működik az érintős kijelző rajta, úgyhogy... De mindegy, ez most lényegtelen. De az a lényeg, hogy amikor ezt a Surface-t először állítólag kitalálta a Microsoft, akkor kirögték, hogy mit akar ezzel a szarral, hogy egy nagy méretű tablet, és hozzá van külön egy billentyű. Na, most erre kihozta az iPad Pro-t a Macintosh, és most mindenkiben van szar, ami ugyanez, és most mindenkiben van szar, hogy ez mennyire zseniális. Hát valami ilyesmivel kapcsolatos ilyen vicces képregényt találtam. Egyébként ebben a kis három kockás képregényben az a poén, ugye, az a sztori, hogy bemutatja a Microsoft a Surface-t, és azt mondják mindenki, hogy jó, ez egy milyen szar iPad, hát minek hozzá billentyű, meg egy szar az egész. és ugye 2015-ben meg bemutatják, hogy itt az új iPad, és akkor ez mindenki, hogy úristen, ez milyen jó. És az ebbe a poén, hogy 2015-ös bemutatót vizionálnak, és ez egy 3 éves képregényecske, és 3 évvel ezelőtt megjósolták, hogy ez lesz. Hogy valaki itt nagyon tudott ilyen tech szinten, nagyon látta az ipart, hogy mi a pálya. Hát igen, valaki ott érezte, lehet, hogy ez egy Apple dolgozó volt, aki már tudta, hogy mi a terv, látta az ütemtervet előre, következő 5 évre. Lehet, hogy van még néhány ilyen jóslat az interneten. Hát az biztos egyébként, hogy meglepődnénk, ha tudnánk, hogy milyen dolgok vannak kész, és mik jönnek majd a jövőben. Mert ugye nekünk, ami új, az valójában már nem új egyáltalán, és ez már általában továbban erősen fejlesztve. Mi vagyunk a parasztok, ugye? Hát ezt meg kell érteni. Hogy mindent mi kapunk meg utoljára, majd hogy nem. Meg mi kik? Már hogy így mi, így emberek. Ja igen, igen, persze. Fogyasztók, a nagy közönség. Hát jó, mert ki más kapta meg, a fogyasztó meg gyártó. Nyilván. Na, van egy filmhírünk is. Most néztem meg a Creed-nek a trailerért. Magyarul Rocky 7. Rocky 7. Creed Apollo fia. Ez lesz a címe. Ez egy nagyon jó címe. Rocky 7. Tehát ezt így elolvastam, és gondolkoztam, hogy el kéne most aludni. Mert ugye feltételezzük, hogy mindenki tudja, hogy ki az az Apollo. Csak az a baj, hogy nem. Szerintem a kutya se tudja, hogy ki az Apollo. Tudja, tehát nekem se esne le. Ezt így hallanám. Nem lennék minimálisan se jártas a filmek világában, mert nem olvasgatnám ezeket a dolgokat. És így, tehát ha ezt mondjuk amennyire jártas vagyok még így is, ezt így leírtatom volna nekem, és mondjuk nem tudtam volna, hogy a Creed az pont mi, na mindegy, fölösleges ragozni, valahogy ki akartam ezt fejezni, igazából ez egy elbaszott szartím. De hát ezt megszoktuk Magyarországon. Hát a Rocky 7-et azt értjük jobban. Hát ennyi, Rocky 7, így kellett volna. Mert egyébként ez az. Tehát ezt meg kell érteni. Nem tudom, hogy ez az-e. Ez az. Az, de ki lesz írva ilyen, hogy Rocky 7? Nem hiszem, hogy ki lesz írva, de hát ugye a vak is látja, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy ez Rocky... Ez nagyon béna csalás lenne egyébként Rocky 7 néven hozni, de ez igazából egy jó csalás lenne. Hát, hogy magunk között szólva, én emlékszem egy Rocky 5-re, ami 25 évvel ezelőtt készült, és ahol megcsinálták ugyanezt, hogy a Rocky visszavonult már öreg, és edzősködik. Igen. Na most ez ugyanaz lesz megint, csak eltelt közben 25 év, és most már, hát nagyon régen vissza kellett volna vonulnia a filmezéstől a szegénynek, mert hogy ez nagyon nem kell nekünk. Tehát most gyakorlatilag ő fogja eljátszani azt a szerepet, ami neki volt az edzője az első Rocky-ban. De jó lesz. És behoznak egy új srácot, akinek igen, az a neve, hogy Creed Apollo fia. Igen, és nem ez a neve ennyien Cedric meg minden feje van neki, szegénynek, és hát itt valami dráma lesz majd a semmiről nagyjából. Hát ez engem rohadtul nem érdekel ez a film, az a helyzet. Nem tudom, hogy beszéljünk-e róla egyáltalán. Milyen. Hát most miről tud szólni? Arról tud szólni, hogy szegényke megpróbál felnőni az apukájához, akit sose ismert, és aztán ez nem nagyon fog neki sikerülni, de majd a Rocky megfogja a kis kezét, és akkor a Rocky közben beteg lesz, és akkor majd megnyeri a végén a meccset a fekete fiú, és a Rocky azt mondja neki, hogy jó voltál, és remélem, hogy meghal, és nem lesz 8. Vagy gyorsan felépül, és be fog szállni a srác helyet, és majd ő megmutatja, mint a 6-ban. Az Akit Bulldozernak hívtak című Bud Spencer film jutott erről eszembe. De az még jó is. Tudtad, hogy 18 éve indult a South Park? Nem tudtam. 19. évad, de durva. De azért az sok. Ja. Van egyáltalán olyan sorozat a világon? Szerintem még a Szomszédokból sem volt ennyi, meg a Dallasból. Konkrétan a Simpsons. A Simpsons? Igen, azt szerintem idősebb. Jóval. De az még megy? Egyébként? Szerintem megy. Szerintem megy simán. Én azt hittem, hogy már évtizedek óta csak ismétlések vannak. Nem. De az oké, hogy előbb indult. Ez lehet, hogy még a 70-es években indult. Ez elképzelhető? Dehogy. Nem? 80-as évek? 80-as évek vége. Vége? 89, ilyesmi. Igen. Én azt hittem, hogy legalább a 80-as évek eleje. Nem, én 83-ra gondoltam. Nem. De jó. Na, beszéljünk egy kicsit szakmai dolgokról. Voltam Romániában. Egy nemzetközi versenyen, és ott az volt az érdekes, hogy indult Molnár Peti. Ami valahol teljesen logikus, hiszen elég komoly pénzdíjak voltak. Ami másrészt rohadtunk szégyen, hogy ez gyakorlatilag egy 3000 eurós abszolút bajnoki cím, az 1 millió forint. Magyarországon nincs ilyen verseny, és nem tudjuk megcsinálni. Nem tudunk csinálni ilyen verseny. Nekem volt ilyen lehetőségem, hogy szponzoroktól összejött volna 1 millió forint, és ezt fel akartam dobni a Superbanin. És azt mondták, hogy nem lehet. Hogy nem lehet? Nem lehet. Ez mi a szart jelent? Nem, tehát, hogy ezt nem értem. Nem lehet pénzért adni, mert a NAV, meg mit tudom én, ezt így megmagyarázták. Ha. És hát, nekem ez hihetetlen az a történet, de ez volt. Tehát oda mentem, teljesen önzetlenül a sportért, azt akartam, hogy támaszok fel a bodyt, és nem lehetett pénzdíjat adni. De azért ez rohadt durva. Akkor a Superbody most egyáltalán nincs pénzdíj? Hát erről van szó. Szerintem valami kevés, de olyan normális pénzdíj nincs. Tehát a Superbody Grandfinek is a díjazása, nem tudom, talán 100 000 forint, de lehet, hogy már sincs, nem tudom. Ami egyébként semmi. Most, hogy a Superbody ma meg mi lesz, azt már megint nem tudom, de nem hallok jó híjatot egyáltalán. Na mindegy, és az a vicc, hogy egy román kisvárosban meg tudnak csinálni egy olyan versenyt, hogy nemzetközi verseny, és ekkora pénzdíj van. Hát ez azért van, mert ott nincsen NAV, és nem baszogatják őket ennyire. De hát igen, mondjuk azért ez viszonylag vicces, hogy nem túl Petinek... hogy ez az ok. Azért valljuk be. Nem tudom igazából, de tényleg, tehát hogy vicces, hogy a Petinek Magyarországról Romániába kell mennie, hogy pénzt tudjon nyerni egy komoly versenyen. Hát neki kell mennie messzebb is Kínába, meg ide-oda, úgyhogy ez neki marhára jól jött. Egyébként nem voltok formában abszolút, mert hát annyit elárulhatok, hogy előzetesen talán, hogy ezen a versenyen egyszer megszivatták, és hát nem volt amat, nem tudom, hogy ez most jogos vagy nem jogos, de egyszer úgy lett harmadik, hogy állítólag nem volt reális, és akkor most úgy jött ide, hogy azt mondta, hogy jó, most azért nem fog halálba készülni, mert 2 hét múlva lesz egy másik verseny Kínában, az fontosabb, ezért nem volt se visszhajtózás, semmi. Lehet, hogy a 80-as évekbeli veterán testépítők pontoztak, akik nem igazán értik a kondíciót, de azt értik, hogy valaki jó nagy. Hát azért a Peti rohadt nagy volt, és azért nem volt, tehát annyira nem volt rossz kondícióban, hogy azért megijedjünk, hogy most a Peti kiment szar formába, csak hát nem a, messze nem a legjobb formájában volt, de hát annyira kimagasodt a mezőnyben, hogy nem volt kérdés. Hát gyakorlatilag nagyon verte őket. Jó volt a többi versenyző is, tehát kétségtelen, de komoly volt, meg hát volt pár meglepetés is. Én valami olyasmi brutalitást hallottam tőled, hogy a Peti 101 kiló volt. Igen. Annyival mérlegelt. Nem, először 110 kiló volt egyébként valójában, és csodálkozott, hogy ez hogy lehet. De ez azért volt, mert a Toldi Jancsi így ráállt a mérlegel közben a Peti mögött, és akkor ezzel szivatta őket, hogy nem értették, hogy miért ennyi, de 101 kiló volt. És az még a pár évvel ezelőtti 91 néhány kilós versenyformától azért keményen odébban. Rohadt vastag a Peti, ez kétségtelen. Egyébként hát ez nektek nem fog semmit mondani, de jelen volt Hertog Betty néni is, aki egy nagyon híres magyar versenyző, női kategóriában, meg ő elindul szerintem TFI-ben is, ha van rá lehetőség, de általában nincs. És jelen volt, és ismét utolsó lett egyébként. Ő mindig utolsó, de ezt nagyon szereti csinálni. Viszont szereti a forma, utolsó lenni? Igen, a forma kurva jó volt, legalábbis semmit nem változott a 10 évvel ezelőttihez képest, pontosan ugyanolyan. Na, de azért az már nem rossz, tehát mennyi idős? Sok, valószínűleg. Szerintem 130 éves körülbelül. Na, hát, hogy 120-ról 133 dobott a forma. 94 éve láttam először, azt nem mondom, hogy 94 éve ismerem, mert nem ismerem egyáltalán, de akkor láttam először, és konkrétan én a Bajnokok éjszakáján búcsúztattam előtt, mert akkor vonult vissza. 2005, melyiken? 2003-as? 2005-ös. 2004-ben visszavonult a Kovács Enikő, aki egy kurva jó fitnessforma versenyző volt, és akkor kitalálta Betty néni, hogy ő meg visszavonult 2005-ben, és én búcsúztattam el direkt, csak azt Tipik Robi elvette tőlem a mikrofont, mert félt, hogy mit fogok mondani, ezért nem tudtam mondani semmit, és akkor... Ez a Robi, ez lehet, hogy ismert téged. Igen. A Robi az egy geci szerintem, mert erről van szó. És ugye 2005-ben volt ez, és Betty néni visszavonult, ez 2005 végén volt novemberben, és Betty néni visszavonult 2006 tavaszáig. Mert akkor az első versenyen indult újra megint. Emlékszem rá, hogy akartott fitness ritmusban is indulni, de magyaráznak neki, hogy az gyerek kategória. Na hát ő mindenhol ott van. Ez egy igaz ilyen szellem. Betty néni szerintem egy pándimenzionális lény. Mindenhol ott van. Szerintem egyszerre több versenyen indul egy szerintem időben. Szerintem ő a szeretet dimenziójából egyengeti a mi útunkat a könyves polc mögül, de lehet, hogy 42. Lehet, nem, az az én korom. Egyébként. Milyen érzés? Nem, nincs semmi. Valami különleges dolog? Hát igen, mert ugye az élet, a világ, mindenség, meg minden. Igen. Ez a nagy kérdés, és erre pont ez a válasz. Ezen elgondolkoztam én is. És? Hát nem értem rá semmire, mert ugye a válasz megvan, csak a kérdés nem tudjuk. Hát most nem tudjátok, hogy miről beszélünk, akkor az a helyzet, hogy kultúrálatlan büdös bunkók vagytok, mert nem olvastátok a Galaxis Utikalózók Stopposoknak című könyvet, ami kötelező olvasmány kellene, hogy legyen mindenkinek. De még a filmet se látták. Írta a Douglas Adams, a filmet azt hagyjátok a picsába, az egy szar. Okádék a film sajnos. Könyvet kell elolvasni. De ez a poén minden esetre benne van. Na most csináljunk egy zenét. a Thunder Mother című nevűzenekartól, akik csajok, ez nem tudom, főtünk be az énekesből, és akkor ez nem is volt, de csajok bizony, és ez egy mostani zenekar, ez a 2015-ös Road Fever című album. Azt ugye meg kell érteni, hogy az egész banda csajokból áll, igen, tehát hogy nem csak az énekes az. Nem tudom, én ezen a képen négyet láttam, de tök mindegy. De az a rohadt szomorú, hogy ezen kívül semmilyen információ nincs róluk a neten. Annyit tudok, hogy svédek, ez egy most aktív banda, ugye 2015-ös album, de semmilyen egyéb info, a honlapjukon van egy Facebook, egy YouTube csatorna, meg ez a közösségi szemét, és arra nem voltak képesek, hogy írjanak egy biográfiát, hogy mégis kik ők, meg mik ők, meg mi a franc van. És ez azért rohadt szomorú valahol. Pedig a zene, az kurva jó. Az kétségtelen. De valami média menedzser lehet, hogy nem ártana melléjük, vagy lehet, hogy van egy média menedzser mellettük, de az egy seggfej, az biztos. Nem hiszem, hogy van nekik ilyen. Úgyhogy hát menedzser nem olyan könnyen lehet mindenkinek. De hogy jó? Hát ezek azért alap dolgok, tehát ezeket a dolgok az nem kell nagy ész szerintem. Tehát akinek nincs egy rohadt honlapja, és nincs rajta információ, aki a Facebookra alapoz, az egy köcsög. Ennyi, ezt kell tudni, hogy ez egy köcsög. És legjobb a Facebookot mellőzni az életből. Egyébként van egy jó Facebookos témám, ez kiváló. Na. Ugyanis Németország azt kérte a Facebooktól, hogy cenzúrázzon. Tehát a liberális eszme, ami ugye a szólásszabadságot, meg az egyén mindenek feletti szabadságot hirdeti, ez úgy gondolja, hogy azért az úgy működik ez a szólásszabadság, hogy akkor szabad szólni, ha te is liberális vagy. Magyarul, ha pártod a menekült, a buzi és az egyéb kérdéseket, akkor szabad szólni, ha nem ilyen vagy, akkor kussoljál. És megkérték a Facebookot, hogy cenzúrázzon. Cenzúrázza ki most a jelenlegi európai helyzetben a menekült ellenes véleményeket. És egyébként az a cikk, amit én olvastam erről a témáról, az konkrétan azt írta, így ezzel a szóval, ezzel a terminológiával, de szél szóval használom. Szóval így mondta, hogy a migráns ellenes véleményeket. Igen. Na most a migráns szó, gyanítom egyébként, hogy az újságíró egy kicsit kevert a dolgokat, de hogy a migráns ellenesség, az nem olyan nagyon nagy bűn, hogy azt cenzúrázni kéne, hogy finom legyek, tehát az a véleményszabadság. Jó napot kívánok! Az, hogy migráns ellenes vagy, az azt jelenti, hogy nem akarsz idevenni mindenkit, aki éppen erre jár az országba. A menekült ellenesség az egy másik kérdés, de még az sem olyan, amit lehet vagy kellene cenzúrázni. Nem, hát a véleményszabadságban, meg a rohadt nagy szabadságban, tehát ha a pedofilokat dekriminalizálni kell, mert jogod van pedofilnak lenni, mert ez egy természetes ösztön, ezt megmagyarázzak az, hogy halottak. Balta. Akkor ez hogy jön ki? Tehát ugye a szabadság az úgy szabadság, hogy szabad minden köcsögnek minden csinálni, de te kussoljál, és neked szabad eltűrnöd. De erről már beszéltünk sokat egyébként. Szóval, de ez a Facebook ez egy ilyen fasz a cég. Ennyire nagy barátotok a Facebook. Hozzá kell tenni, hogy a Facebook egyébként Amerikából könnyen pofázik erről a kérdésről. A Facebook az minden kérdésről könnyen pofázik, mert egyrészt hatalmat akar, egyrészt mindenkinek bele akar furakodni az életébe. A Facebook a tíz kis Skynetetek, ezt kell felfogni. A Facebookkal kell majd a jövőben fizetni, mindenbe bele akarnak szólni, mindent tudni akarnak rólatok. Olyan szinten monitoroznak most is mindenkit, hogy elképesztő, abban biztos vagyok. Voltak különböző adatvédelmi botrányok, leszarják, semmi nem történik. És ebbe a szarba az emberek önként bele lépnek, azért, hogy a többi hülyének a szarját tudják olvasgatni. Különben e-mailben kaptunk az egyik hallgatónktól, aki korábban küldött nekünk kiváló esélyi leveleket, egy linket a blogjához. Ja igen, azt ne felejtsük el, hogy van neki egy blogja az esélyében. Igen, abban, hát eléggé biztos vagyok benne, hogy voltak copy-paste-tel olyan részek, amit elküldött nekünk levélben, de írt hozzá még egy csomót, az a blogjának a címe, hogy sjvreporter.blog.hu, tehát így magyarul leírva, i betűvel. És ugye itt csodálatosan kifejti azt, hogy a véleményszabadság, meg a sok szabadság az addig van, amíg nem vagy fehér, meg nem vagy férfi. Tehát gyakorlatilag az legyen szabad, aki valami kisebbséghez tartozik, ugye erről szólnak az SJV elvek. Na most, mi sajnos nem vagyunk kisebbségiek semmilyen szempontból, még csak nők se vagyunk, vagy buzik, vagy valami, tehát tényleg roppant kínos. Úgyhogy nekünk kussolni kell. Az egyik ága a feminizmus nyilván, meg az összes ilyen egyéb idegesítő izmus. Na de ezekről a vidám dolgokról, hogy a Facebook milyen jó barátod, térjünk rá arra. Egyébként, tehát azt megértem, hogy a hőbörgő szemetet az emberek cenzúrázzák, Csak az a baj... Nem, tehát ugye benne volt abban a cikkben, ebben a témában, hogy a rasszizmust próbálják cenzúrázni, illetve azt is, és azzal semmi gond nincs. Tehát a rasszizmust cenzúrázzuk, csak általában véve szerintem a rasszizmust elég tágan értelmezik. Persze, minden rasszizmus. Tehát itt vannak a gondok. Minden rasszizmus. Te nem akarod azt, hogy szomszédodban akármilyen népek éljenek, akiknek mások a szokásai, és reggel akkor fogják neked a kecskét vágni ordítva. Ha ezt nem akarod, akkor te rasszista vagy. Ez ilyen kurva, ez így működik. Tehát én nem vagyok cenzúra ellenes, csak nem, mi is, tehát nálunk is cenzúra van bodybuilderen. Engem kurván leszarom mindenkinek, más kérdésen nincs is lehetőség hozzászólni, meg le is szarom. A Facebookon egyébként lehet, de ott is van cenzúra tehát, időnként. De mi nem vagyunk közszolgálat. Tehát ez egészen más. De az, hogy például a sajtó hazudik, mint a szar, meg a Facebook most úgy akar hazudni, hogy manipulálja a véleményeket, mert ugye a Facebook az nagyon sok részben arról szól, ez egy közösségi oldal, tehát a közösség csinálja a tartalmat. A közösség rakja fel a saját szarját, meg az szól hozzá. Tehát ők erre mennek, de mégis manipulálják így, manipulálni akarják az emberek véleményét, vagy legalábbis azt akarják mutatni. Mert most a sajtó, most momentán Európában, meg Amerikában is valamit akar mutatni, de ez nagyon-nagyon nem egyezik meg a közvéleménnyel, és nagyon keményen hazudnak és manipulálnak. Hát a közvélemény is egyébként helyenként változó, tehát Amerikában könnyű baromságokat írni, ugye messziről jött ember azt mond, amit Amerikában akar. Amerikában nem tudják, tehát, hogy itt mi a helyzet. Pontosan, tehát az itteni állapotokról lövésük nincsen. Tehát az olyanok tudják, akik itt élnek, és benne vannak a dolgokban, azok tudják, de ők persze ők azt látják, amit a média nyom, csak ugye ezen mindig kellene, hogy legyen az embernek kétség, amikor valamit így ennyire bután nyomnak, hogy valami nem oké. Hát oké, de most ugye Amerikában mit tud csinálni egyrészt, másrészt meg mit érdekli őt? Szarja, nem érdekli. Tehát persze, ez neki hír, látja, jaj, ezek a magyarok, és akkor onnantól fogva nem foglalkozik vele. Ennyi ez az egész. De ez olyan, mintha mi hallanánk most híreket arról, hogy Amerikába bevándorolnak a mexikóiak, és ez mekkora probléma. Hol nem szarjuk le, az az igazság. Fogalmunk sincs, és nem is érdekel minket. Legalábbis nem különösebben. Én azért nem szarom le teljesen, de mindegy. Hát oké, de úgy elolvastad, de most nem mész utána annyira, hogy most mi lesz, meg hogy vajon mi az igazság, mert nem foglalkozol vele. Ez a helyzet téged nem érint annyira, hogy ez különösebben érdekeljen. Van, akinek ez a hobbija, tök jó. Az a baj, hogy én úgy gondolom, hogy a világnak minden lényeges esemény engem érint. Mert pont közel-keleten, hogy mi folyik, az lehet, hogy nem érint, meg pont szeretném a nagyon, ha nem érintene, hogy Amerikában mi folyik, az érint, meg a Németországban, hogy folyik, az meg főleg érint. Na mindegy, kanyarodjunk át szakmai témára inkább. Na. A testépítő világban nagyon komoly vélemények vannak. Kai Greenvel kapcsolatban, aki ugye potenciális Mr. Olympia második helyzet. Potenciális második helyzet? Igen. Szerintem a második hely az majdnem biztos, ha nem kúrja el nagyon csúnyán. Az a probléma, hogy nem fog neki sikerülni a második hely idén, mert hogy bejelentette, hogy nem indul el a Mr. Olympián. És ugye mindenki gondolkozott, hogy ez most valami trükk. Utolsó pillanatban mégis elindul, ezt a hype miatt csinálják, vagy hogy mi a francról van szó. Nem hiszem, tehát ahogyan bejelentette, az egy olyan videó volt, amiben ő kifejtette a kis gondolatait 10 percben, előadott némi sírást is. Ez mennyire volt őszinte, arra talán majd kitérünk később. Rendesen is írt, tehát rendesen. Folyt a könny a szeméből, tehát volt ott minden. De ugye a probléma az, hogy most igazából nem tudjuk, hogy miért nem indul. Tehát, hogy konkrét információink nincsenek, pletykák vannak. Na most a pletykák azok nem túl kedvezőek a Kai-ra nézve. Tehát a helyzet az, hogy a Kai azért úgy sírva jelentette be meg minden, és ugye azt mondta, hogy őt nem engedik elindulni. Viszont ez egyrészt azért tűnik nagyon irreálisnak, mert egy vagy talán két nappal ezelőtt jelentette be az egyik eléggé belsős újságíró, nem jelentette be, hát gyakorlatilag megírta egy cikkben, amerikai persze, hogy a szövetség utoljára azt az engedményt tette Kai-nak, ha megjelenik szerda este a versenyzői eligazításon, akkor versenyezhet. Tehát elindulhat. Oda engedik, nem érdekli őket, hogy baszott kitölteni a szerződést, meg semmi. Aláíratnak vele, gondolom, valamit utólag, aztán kész, mehet a színpadra. Ez holnap lesz egyébként? Hát most, ahogy vesszük fel, tehát kis időzavar van, de nyilván nem most fogjátok hallani. Tehát a lényeg az, hogy kedden viszont bejelentette, tehát egy nappal azelőtt, hogy a deadline, az utolsó deadline lejárna, bejelentette, hogy nem indul el, mert hogy őt nem engedik elindulni. Na most ez furcsa, hogy finom legyek. Állítólag arról van szó, hogy egyezkedett a szerződésről valami részletekben, igazából nem tudjuk, hogy miről, és nem engedtek neki, és ezért nem indul el. Na most innentől fogva egyébként az többé-kevésbé megáll a lábán, hogy őt nem engedték elindulni, mert tényleg nem engedték elindulni úgy, ahogyan ő szeretett volna. De hogy azért ettől az még gazdagon az ő hibája. Tehát, hogy az ő döntése, hogy nem indul el, hogy nem írja alá azt a szerződést, amit mindenki más. Van szó, hogy holnapig nem engedték elindulni, és ő egy héttel ezelőtt bejelentette, hogy nem engedték elindulni, holott holnap még elengednék őt indulni, tehát valami olyasmiről beszél most, ami nem történt meg, és innentől kezdve már a dolog nekem habos van rára. Mert ha ezt mondták neki, hogy még, ha nem jelentett az olimpiára, akkor még a bírói eligazgatáson még akkor oké, ha ő megjelenik, akkor ez nem igaz, hogy nem engedték, hiszen ezt mondták, hogy de, ha megjelensz jövő szerdán, akkor oké vagy. Tehát innentől kezdve sajnos az a helyzet, hogy Kai úgy néz ki, hogy kamuzik. Hát igen, de hogy csinálja, tehát milyen átéléssel, hogy azért ott sírt a kamerába is, hogy az vágatlan, az is biztos. Tehát, hogy 10 percen persze, keresztül vágatlan. Tudott erről beszélni, és sírt, és azt a kurva, tehát, hogy ezt el lehet hinni, nagyon simán. Az a kérdés, hogy kamuzik-e, vagy annyira belejön magát a dologba, hogy el is hiszi. Hát gyanús egyébként, hogy ő ezt tényleg elhiszi. Tehát belőle kinézem, de azért ilyenkor nagyon az van, hogy valaki ilyen saját kis mesevilágában él. Ugye élsportolókra ez időnként jellemző tud lenni. Testépítőkre. Nem csak testépítőkre, a Forma 1-ben is. Például Alonso nagyon szereti magát hősnek tekintetni, aki Fernando Alonsoról beszélünk. Nem vagyok képbe. De mindegy, Forma 1, kétszeres világbajnok. Nagyon szereti magát egy olyan hősnek tekinteni, aki minden akadályok ellen megy, és minden ilyesmi. Tehát emlékszem, néhány éve volt egy ilyen bejelentése, hogy Adrian Newey-val küzdök a világbajnok címért. Na most az azt jelenti, hogy az egy másik csapatnak a főtervezőjével harcol. Tehát nem a pilótával, nem azt mondta, hogy a pilóta az én ellenfelem, hanem hogy az autó az ellenfelem, amit az a másik geci tervezett. Tehát, hogy mint a természeti erőkkel szembe megy. Ő az egyik, de mit tudom, Ayrton Sennáról biztos, hogy hallottál. Persze. Ő is híresen szerette magát beleélni abba, hogy ő a hős, és hogy neki minden jár. Hát tudott ő ezzel valamit kezdeni, ezzel a hozzáállással, aztán ki is nyírta magát. Jó, az nem az ő hibája volt. De na mindegy, szóval, hogy vannak ilyen sportolók, ez ilyen sportolókra általában jellemző. Most egyébként nem tudom, észreveszed, hogy Kájt két óriási klasszishoz hasonlítottam. Nem biztos, hogy ez volt a célom. Hát nem vettem észre szerencsére. Milyen vagy Mázdi? Hát nem foglalkozol a Forma 1-gyel. Na mindegy. Nem. Ettől függetlenül, ahogy megnézted azt a videót, amiben ott Kai bejelentette és írt, az neked szimpatikus volt? Ahogy neked is szimpatikus volt így emberileg, vagy ilyesmi? Nem. Tehát ugye Kai Greent alapvetően én ugye személyesen ismerem és így kedvelem, de nem érzem okénak ezt a ügyet valahogy. Ez a helyzet. Oké, de most, hogyha kivesszük a képből azt, hogy mondjuk úgy érzed, hogy kamuzik, tehát hogy érzed a kis kamuszagot, hogy így jön ki a konyhából. Hogy akkor szimpatikus volt-e? Igen. Hát fogalmam sincs. Mert a helyzet az, hogy vannak olyan pletykák is, amik azt mondják, hogy Kai az új táplálékkiegészítő cégének próbált valami kedvezményeket kicsikarni a szervezőkből, valami ilyesmit akart, hogy ingyen hely az expón, vagy ilyesmi. A franc se tudja, hogy igazából miről volt szó, és hát gyakorlatilag próbálta zsarolni a szövetséget, hogy ez az indulásának a feltétele, hogyha ezt megkapja, akkor elindul. Nekem már az se szimpatikus, hogy Kai-nak saját táplálékkiegészítő cége valami. Úgyhogy ilyen rohadt hiteltelen dolgokat tartok. Nem tudjuk igazából, hogy ez mennyire az övé. Tehát benne legalább annyi jó érzés volt, hogy nem Kai Greent Nutritionnek nevezte el, hanem valami totál más ilyen random neve van. Mindegy, valószínűleg van benne valami tulajdonrésze, meg van hozzá valami köze, hiszen nyilván most indult Kai arcaként, miután Kai-t kirakta az előző szponzora. Tehát nehéz félreérteni a dolgot. Minden esetre gyakorlatilag arról van szó, hogy Kai pénzt akart spórolni, vagy pénzt akart csinálni, és ezután előadta sírva, hogy őt nem engedték elindulni. Azért ez nem olyan nagyon fel dolog. Ettől függetlenül, csak úgy Phil Hittel összehasonlítva, Kai legalább előadja, hogy őt érdekli ez az egész, és hogy ő szereti, és hogy ő sír, és hogy őt ez milyen meghatja, és igen, nyomja a filozófiai bullshitet. Sport dolgot. Igen, tehát ő arról beszél, hogy ő sportoló, ő bajnok, őt érdekli őt, ő foglalkozik vele, de kibasztak vele. Igazából nem mondott semmi konkrétumot, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy újra mutogat a szövetségre. De közben Phil Heath meg arról beszél, hogy üzlet, hogy így az üzlet, meg úgy az üzlet, meg hogy pénz, meg hogy neki most kell az üzletet is megcsinálni, meg most kell nyerni is, mert most van ott, és most tudja megcsinálni. Tehát most Phil Heath gyakorlatilag talán még úgy is kevésbé viselkedik bajnokként, hogy közben kevésbé férgeskedik, mint Kai. És Kai meg legalább bajnoknak néz ki, még ha egyébként úgy tűnik, hogy elég gázos dolgai vannak a háttérben. mostanában nem szimpatikus Phil Heath, úgyhogy nyilván a szimpátiába kettő közül választani kell, akkor nyilván Kyle Green, ez nem kérdés. Aztán, hogy ugye azon is gondolkoztak, hogy ez egész csak egy ilyen bullshit hype, és majd elindul az utolsó pillanatban, és akkor mindenki izgulni fog, hogy jaj, de jó, elindult a Kyle Green mégis. Meg abban is lenne ráció, hogy tudja, hogy úgyse tudja megnyerni. És akkor inkább azt mondja, hogy nem indul el, mert kitalál valamit. A Prága Prosa fog jönni, mert ott díszvendég lesz, vagy valami nagy sztár lesz ott Phil Heath, és ők nem kedvelik egymást egyáltalán, tehát oda is biztos, hogy nem fog jönni. Úgyhogy aki ott volt a Cutler Goldman tárgyalint megnézni, az jó járt, mert ő legalább látta, mert a Prága Pro nem fogja látni, és elérhető közelségben pedig nem lesz mostanában sehol máshol. Hát majd jövőre a Fibon, akkor biztos, előtte meg nem tudom. Hát a Fiborra kimenni és autózni 1300 kilométert, az egy picit bonyolultabb, mint eljönni a Cutler Goldba. De lehet, hogy a Béla kimegy, autózik, és elhozza a Cutler Goldba a Kyle Greent megint. Hát reménykedjünk, hogy így lesz, de azt még megjegyzem, hogy amikor egy expon a Kyle Greent kint van, akkor te nem fogsz oda menni közös fotózni, mert azt garantálom, ha csak nem akarsz 2,5 órát sorban állni. Hát igen, ezek ilyen durva dolgok. Mert hát Kyle azért népszerű. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy Kyle gyakorlatilag népszerűbb, mint Phil. És hát szerintem pont ezért, mert Kyle ugye előadja ezt a filozófiai sport dolgot, hogy mennyire hisz benne, az egy egészen másik kérdés, de hogy ő úgy viselkedik, meg úgy adja elő magát, ahogyan az ember azt tényleg egy bajnoktól elvárná. Ő beszél arról, hogy a célok, meg hogy a munka, meg hogy tenni kell, stb. Erről beszél, nyilván rengeteg szar, meg rengeteg mellébeszélés, de tök mindegy. Phil Heath meg erről így nem beszél, ő arról beszél, hogy tök jó, örülünk, pénz. És ez azért nagyon kevés, tehát nagyon karcsú egy bajnoktól, én ennél többet várnék, de ezt képest meg a színfalak mögött lehet, hogy Kyle sokkal gázabb. Ugye sokáig nem tudtunk Phil Heathről semmit, semmi érdekeset, és hát valószínűleg azért nem tudtunk Phil Heathről semmi érdekeset, mert Phil Heath ennyi. Semmi nem érdekli, pénz érdekli, csinálja a lóvét, kész. De szarja. Hát üzletelget valamit, de hát hogy, szóval, hogy nem nagy ügy ez. Én nem érzem úgy, hogy ő egy olyan igazi bajnok alkat lenne. Ettől függetlenül barom jó, és nagyon úgy néz ki, hogy megnyeri az ötödik olimpiát. Szerinted Sean Roden, így, hogy nincs Kyle az útban? Sean Roden totálisan azt hiszi, hogy a Mr. Olympiát nyerhet. Szerintem Sean Roden azzal, hogy fölmegy, bomba képpel a színpadra, és elalszunk, ezzel szerintem nem lesz Mr. Olympia. Soha. Hát most, hogyha ő annyira hisz benne, akkor lehet, hogy belelkesedik ettől, és akkor majd élni fog a színpadon. Hát szerintem ő erre alkalmatlan. Tehát vannak emberek, akik nem tudják ezt megcsinálni, hogy éljenek a színpadon. Ez van. Szerintem ez tanulható egyébként. Kérdés az, hogy Sean Roden megtanulja-e. Amit én Sean Roden elől tudok konkrétan, az úgy néz ki sajnos, hogy Sean Roden valószínűleg ennyit tud, és kész. Tehát ő nem tudja, hogy ő a színpadon nem él. Ő azt hiszi, hogy ez elég. Ez azért így félelmetes, nem? Hát nem tudom, tehát ő nem nézi vissza, vagy hogy ez hogy működik ez a dolog? Ő jónak látja magát. De egyébként jól néz ki, tehát hogy a fizikumával annyira nincs baj, hátán kellene javítani, mindig elmondom. De ő a színpadi viselkedést is jónak látja magát. De szerintem ő ezt igazából nem is nézi. Hát szerintem a színpadon csak azt nézi, hogy ott van, ott áll és tartja a pulzt. Ennyi. Én nagyon el tudom képzelni, hogy ezt az attitűdöt, ezt a hozzáállást egyszerűen nem veszi figyelembe egyáltalán. Tehát nem gondol bele, nem jut eszébe egyáltalán, hogy ezzel lehetne valamit csinálni. Lehet. Pedig én emlékszem például, hát lehet, hogy 2011-ben vagy 2012-ben csináltak egy nagyon aranyos ilyen mozgóképet, az interneten, a fórumokba szoktak ilyeneket berakni, arról, ahogyan Phil Heath vonul ki a színpadra a szabadpóz elején, és azért az meggyőző. Akkor úgy nézett ki, mint egy bajnok. Szerencsére nem kellett megszólalni, de úgy nézett ki, mint egy bajnok. Igen, az Mr. Olympia megvan, amikor ő kijön, akkor úgy néz ki, mint egy bajnok. Az nincs van. Az nem, ez tényleg nem probléma. Hát, ja, csak maradjon csendben legalább. Jó, nem ez geciség. Én nem vagyok nagyon boldog ettől, hogy egy sportágnak a csúcsán ilyen ideológiát tudunk adni a fiataloknak. Ez a következő példakép meg szempont, hogy verjük a nyálunkat a pénzre, ez nekem nem egy nagy boldogság az a helyzet. Szerintem Phil Heath egyébként nem gondol bele abba, hogy ő igazából példakép. Vagy legalábbis nem úgy, ahogyan fogalmaztatom úgy, hogy egy Phil Heath egy faszfej, akit ennyi érdekel, és meg se próbálja ezt leplezni, de szerintem azért egy példakép szintű embernek az egy fontos feladata lenne, hogy valami olyan dolgot adjon át, főleg a fiataloknak, ami érték. Csak hát ugye még kérdés, hogy fölfogjuk egy mi az, hogy érték. Ez a gond. Hát ezek a durva dolgok. Ugye erről beszélgettünk a múltkor, hogy ugye a mi társadalmunk az alapvetően a keresztény értékekre alapul, és hogy a hétköznapi viselkedésünk is gyakorlatilag ennek megfelelő így éljük a mindennapjaink, az egész tolerancia dolog, amit mi csinálunk, az is ebbe gyökerezik. Csak az a probléma, hogy közben eladtuk az alapértékeinket, tehát gyakorlatilag a kereszténységet többé-kevésbé kidobtuk a kukába. Nem azt mondom, hogy nincsen, csak hogy nem foglalkozik vele az se, akinél van. Ebben van egy nagyon nagy félreértés egyébként, ugyanis ha olvasod az idióta sajtót, akkor most azzal jönnek, hogy ugye most van ez a bevándorlás kérdés, amire mindig visszatérünk valamiért. Hát nyilván azért, mert ez most egy nagyon aktuális dolog, és nagyon. Mindenki arra vergődik az agyhalott oldalon, hogy mert most hirtelen mindenki keresztény lett, és arról beszél, hogy keresztény értékek. És ez egy kurva nagy félreértés, meg félremagyarázás. Ugyanis senki nem kezdett el most ordinári módon azonnal a templomba járni, tehát én sem lettem keresztény, én világértelemben nem voltam vallásos, leszarom az egészet, de mégis keresztény értékekről beszélek. Én egyébként meg se vagyok keresztelve különben, tehát hogy nekem totálisan semmi közöm hozzá. Mondok, én nem tudom, hogy meg vagyok a keresztelve, és nem is érdekel. Az aranyos. Kérdezd meg anyukádat. Nem érdekel. Biztos nem tudja. Meg, mert egyszerűen nem érdekel, és kész. De a dolog lényege az, hogy ez nem interesztő, hogy az emberek most őrült módon vallásosak lettek, és nekiállnak templomba járni, mert most a muszlimok jönnek, akkor most gyorsan mi keresztények leszünk. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a mi civilizációnknak az alja a kereszténység volt. Tehát a keresztény gondolkodás... Csak milyen mondtad, hogy az alja? Hát az alapja. Az alapja, értjük. Igen, az alapja. Tehát akármi, és ugye arra is hívottam, hogy a kereszténység milyen geci volt, mert mit művelt a középkorban. Jó, ki a fasz érdekel, hogy a középkorban mi volt. Ma már egyrészt, másrészt az egy ugyanolyan kamu dolog volt, mint egy csomó minden más. Nyilván gazdasági érdekek vezették a háborút. A kereszténység az egy kifogás volt gyakorlatilag. Nem kifogás volt, hanem az egyháznak akkor ekkora hatalma volt. Még az a kifogás, ekkora hatalma volt az egyháznak. Ez aztán az egyház és a világi hatalom aztán szétválasztódott. Aztán erre van egy szép szó, szekularizáció talán. Tehát ma már az egyháznak nincsen hatalma. Egyáltalán. Legalábbis nincsen olyan, mint akkor volt. De ez most nem is lényeges, ez tök lényegtelen a sztoriból. Egyszerűen azért beszélünk kereszténységről, mert keresztény értékekről, mert nincsen erre jobb szavunk. És kész. A kereszténység volt az alapja annak a civilizációnak, ami Európában és Amerikában felépült, és ezért nincsen erre jobb szavunk. Tehát ha nem tudjuk másik kifejezni ezt, hogy mi nem muszlimok vagyunk, hanem mások vagyunk. Erre csak ez a, pedig én aztán rohadtul nem vagyok keresztény, meg vallásos. Vannak vallásos barátaim, ők vallásosak, egyféleképpen gondolkodunk egy csomó dologban, de egy dologban kurvára másféleképpen gondolkodunk, hogy szerintem nincsen Isten. De én elfogadom azt, hogy van, aki hisz benne, hogy van. Tehát marhán nem érdekel, hogy ki miben hisz igazából, csak a mi életmódunk az azért keresztény, mert ez a gyökere, és ezt fel kell fogni az embereknek, hogy az alakította ki ezt a civilizációt, de amikor mi keresztény életmódról beszélünk, akkor a mi nyugati életmódunkról beszélünk igazából, amiben bizony beletartozik az, hogy nem fordulsz napi ötször Mekka felé, és nem térden állva, nem imádkozol, meg nem kell burkában járni, meg viszonylagos szabadság van, azt csinálsz, amit akarsz, sorolhatnám. Hát meg arra, hogy az utcán nem lüktessük fel egymást, meg hogy a szemetet elviszük a kukáig, meg ilyen apróságok. Tehát tényleg nem nagy dolgok. Az azért egy teljes mértékben nincsen apróság. Benne, de ugye... Nem, de ebbe gyökerezik, tehát az egész kultúránk, az egész viselkedésünk ebből alakult ki. Normálisan keresztény 10 parancsolat szerint próbálunk élni. Nem biztos, hogy a ne paráználkodját azt mindenki betartja, bár be kéne azon a szinten, hogy tényleg az a szerint mocsok, ami van mindenhol. TV-ben, mindenhol ez a pornó, mindenhol a baszásról van szó, tehát ugye ezt már marhán nem kell csinálni, tehát ezen a szinten még én is tartom a 10 parancsolatot, és ugye ebben olyan dolgok vannak, ne ölj, ne lök, stb. Ezek olyan alapelvek, amiket tartunk, tehát aki totál nem vallásos, az is ezt a keresztény értékrendet tartja. Ilyen egyszerű az egész, tehát azért beszélünk erről a dologról, mert a másik oldal, tehát például a muszlim világ totálisan máshogy gondolkozik, teljesen más értékei vannak. De ezt megint a dolgok, hogy kurván nem akarok beszélni. Igen, de hogy valahogy összehozzuk a Mr. Olympiával, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy Kyle Green legalább hoz valami ideológiát, még akkor is, hogyha közben lehet fel egy képmutató fasz. Phil Heath meg mondjuk nem egy képmutató fasz, de hogy nála nincsen ideológia, meg semmi ilyesmi. Lehet, hogy egy kamugép. Lehet, hogy Kyle Green egy kamugép, nem tudom. De Kyle Green, ha nem jössz rá, hogy kamugép, akkor Kyle Green jót fog veled tenni. Mert a Kyle Green olyan dolgokat mond, ami a te életedet jó irányba tereli. Viszont Phil Heath nem. Phil Heath, amikor vergődik a pénzre, és csak a pénz számít, és nekem sok pénzem van, az ilyen emberek nem csinálnak jót veled, az ilyen emberek veled rosszat csinálnak, főleg a hülye emberekkel csinálnak rosszat, mert ezek az emberek azt fogják hinni, hogy ez az érték, ezt kell csinálni. Ezért utálom az összes ilyen Trogert, a Rich Pinájától kezdve, a valóságsor szereplő Troger szarháziakig, meg az összes ilyen buzit, aki ennyi tud, hogy mennyi pénzem van, és csak a pénz számít. Ezért utálom a rohadt webkultúrát, meg az összes ilyen szemét szar, kulturális mocskot, amivel gyakorlatilag 20 év alatt sikeresen kioltottak az emberekből minden értelmes törekvést, értelmes ambíciót. És ugye, ha testépítésbe visszakanyarodunk, itt legalább lenne valami, mert a testépítés az egy olyan irány, kellene, hogy legyen az embereknek, de az igazi testépítésről beszélek, nem amikor versenyző ott szívja a cigit, hanem az igazi testépítésről beszélek, mert ennek arról kéne szólnia, hogy a testednek fizikai munkát adsz, és ezáltal egészséges leszel, és jobbá válik a fizikumod, és ezáltal az akaraterődet fejleszted, és jobb ember leszel te is. Erről kellene, hogy szóljon a testépítés. De ma, amiről szól, az az, hogy magamutogatás, önimádat. Buzik kategória, új buzik kategória, tényleg az új buzik kategóriáról totál nem beszéltünk, ne is de nem is akarunk azt hiszem. Szóval. Leszarom, ez megint a leszarom kategória inkább mi szempontunkból, de az a lényeg, hogy ugye ma a testépítés az ennyi. Ki a szebb, ki tudja jobban verni magát, mindenki szépségkirály, meg szépségkirálynő, és ez kurva nagy hányás, és mi amit csinálunk, és ebben az ideológiában a kurva keményen benne van a bodybuilder gym is, ez az, hogy a testépítés nem ez. Mi egy valódi testépítést akarunk csinálni, egy igazit, ami tényleg arról szól, hogy sportolsz, mozgatod a kis testedet, és ezáltal egyszerűen, de ezt már elmondom az előbb, jobb leszel, fejlődsz, fejleszted magadat fizikailag, és szellemileg is. Számomra ez a sport, nem pedig a tetves önimádat. De tényleg hányás, ami ebből lett. Ugye már írom a nagy testépítős könyvemet, és amit már nagyon sok éve meg akarok írni, és egészen máshogy fordul a sztori, máshogy kell megírnom, mint írtam volna meg 5 évvel ezelőtt. Az egészet, mert már olyan dolgok vannak benne, vagy olyan dolgok vannak, hogy az emberek ezt az egészet már máshogy látják. Mert nem tudok abból kiindulni, amiből kiindultam, már ebben a könyvben el kell magyaráznom, hogy a testépítés előtte 5 évvel, 10 évvel ezelőtt az volt, hogy fölfújt izmú bunkók, akkor az volt a testépítés, ma meg önimádó buzerások, ma meg ez a testépítés. És már innen kell kiindulnom ebbe az egészben, mert ezt el kell magyaráznom. Pont van egyébként egy fejezet benne, amit a Fibón írtam, és ott kőkeményen egyszerűen nem bírtam, hogy ne írjon bele azt, hogy én a Fibón mit látok, és hogy ez mennyire kurvára nem ez. Mert sajnos az embereknek ezt meg kell érteni, hogy ma már ebből, amit látnak, mert egy kicsit az testépítés elindult mainstream irányba, sokkal népszerűbb, mint volt, de azt mondom, hogy bárcsak ne lenne. Hát a testépítés maga az igazából szerintem egyáltalán nem népszerű, de hogy az ilyen modell kategóriák, de meg a modellfiúk. Egy apró félreértésben élsz, ezt így hívják, hogy testépítés. Hát egy kalap alá veszik az egészet. Nem, ugye? Ők ezt így hívják, ők azt gondolják, hogy ez az, amit ők csinálnak. Tehát a modell picsa, aki edzik, edz 3 hónapot, azért, hogy menjen a szépségkirálynőnek a színpadra, ő azt hiszi, hogy amit ő csinál, az testépítés. És ez azért egyébként kurva gáz. Hát pedig azért úgy viszonylag röhögnem kell, hogyha ilyet meghallok. Tehát azon nagyon szoktam röhögni, amikor valaki elmondja, hogy jaj, már 6 hónapja edzek, jaj, diétáztam az utolsó 3 hétbe, csak egy zsemlét ettem reggel, úgy nagyon nehéz volt, nagyon szenvedtem ezért az eredményért, ezért a 3. helyért a szépségversenyen. Az ilyenek, úristen, hát ez tényleg sodrófával hát verni nagyon. Hallottam valami bikini sztárról, és így néztem, hogy anyám borogast. Nem akarom őket leszólni, csak illetve de le akarom őket szólni, tehát én egyáltalán nem kedvelem ezt az egészet. Azt tudni kell. Most is itt a verseny, ahol voltam kint, voltak tök helyes csajok, tök jó volt a feje. Emlékszem, volt 2-3 csaj, amik tényleg tök jó volt arca, jól néztek ki, jó csajok voltak. Az én se vagyok vak, annak ellen, hogy leszarom ezt az egészet, nem vagyok vak, én is azért látom őket, csak ne tudjanak róla ők. Ne félek a rajongók, hogy megrohannak, mert azt hiszik, hogy észreveszem őket is. Nem, tehát komolyra fordítva, ugye nyilván nem vagyok vak, de az a félelmetes, hogy van egy csaj, jó arca van, jól néz ki, minden teljesen hétköznapi életben tűrhető, és felmegy a színpadra azért, hogy kiderüljön, hogy egy rakás szar. Mert az. Mert a színpad az kihozza. És kimegy, és ahogy színpadon látod, látod, hogy remeg a zsír a seggén, narancsbőrös a seggén, mint az állat, combja semmi nincs, látszik, hogy lábedzés nulla, egy ilyen bot áll ki a térdéből lefelé, az a vádlia, és X lába van. És azért felmegy a színpadra, hogy ezt megmutassa. Ahelyett, hogy hétköznapi életben lenne egy jó kinéző csajszi, tök jó, hogy edz meg, sportol meg minden, de hát ugye az edzés meg a sportolás azt nem két hónapja kellett volna kezdeni, és nem két hónap után kellene versenyezni, de úgy vonulnak ott különben, mintha szépségkirálynő választáson lennének tényleg, és ugye ez a teszem magam. Itt egyébként az volt ezen a versenyen az elég nagy hiba, hogy a döntőben az összes bikininek a T-sétát be kellett mutatni. Egyébként ezt az egészet azért egy dolog miatt láttam csak, mert szívességben a Molnár Petinek felvettem a barátnőit. Amúgy nem nézek bikini kategóriát, soha kimegyek. Hát mit de, néznél rajta egyébként hát, is? Tehát gyanítom, hogy van más dolgod. Nem érdekel egyszerűen, tehát ennyi. De ugye a Petinek a barátnőit felvettem, és azért láttam, hogy mi van, és tök jó volt, mert mindenkit vonultattak egy órán át, T-sétába, ide-oda, minden. Tehát nem az volt, hogy kijössz, pusítasz, aztán mehetsz, pedig ez lenne a reális, mert körülbelül ennyi az egész. Hát hozzáteszem, az IFBB-ben így nyomják. Hogy? Hát így kijössz, pusíts, aztán mehetsz. Hát ez is. Nem így volt, mondom, ide-oda mászkáltak fél órát mindenki, úgyhogy jó, aztán mondjuk ezt a versenynek vége. Igazából csak az olimpián meg az Arnoldon látok ilyet, de ott így nyomják, az biztos. Hát ahol sok versenyző van. Hát most az olimpián meg az Arnold Classicon profiban, ugye nyilván amit tudok nézni, mert hogy streamelik, ott szerintem annyira nagyon sok nincsen. Na mindegy, hát ennyi, tehát ezen nincs mit nézni, tehát minek nézegeted most fél órán át, nincsen szakmailag annyira érdekes dolog. Igen, na szóval, ideológiára visszatérve, én a kereszténységet, amikor nőttem fel, totál nem értettem, hogy minek ez, minek egyetlen bármilyen vallás, akkor a baromság az egész, majd én kitalálom magamtól, hogy mit gondolok, pedig elhiszem a darwinizmust, vagy valami szart, tök mindegy, de most kezdem azt látni, hogy igazából az, hogy legyen valami ideológia, majdnem mindegy, hogy mi csak valami ideológia legyen, az nagyon fontos lenne. Mert az, hogy most nincsen, az nekünk nagyon rossz. Mi pont ezért szívunk. Ebben az SCV Reporter blogban véletlenül beleolvastam, elképzelhető, hogyha már elküldték nekünk, pont ezt feszegeti néhány ponton Tamás, hogy az SCV-izmus az majdhogy nem egy ilyen vallás szintű dolog, ami gyakorlatilag a vallást helyettesíti. Tehát ez egy olyan fajta ideológia, ami szerintem lehet, hogy jó részt azért alakulhatott ki, mert hogy nem volt egy másik ideológia, amit esetleg beleneveltek volna, és ami esetleg többé-kevésbé normális. Ilyen lehetne, vagy ilyen volt talán valamikor a kereszténység. Most nem mondom, hogy feltétlenül a kereszténységet sírom vissza, de hogy legalább valami legyen. Valami legyen. Hát igen, de erről is már beszéltem, hogy a vallás az azért jó, mert olyan emberek, akik maguktól nem elég erős egyeniségek, vagy egyszerűen, és ez nem, hogy mondjam, ez nem egy sorrend, vagy nem egy pozitív vagy negatív meghatározás, csak nem mindenki olyan. Tehát nem minden ember olyan, hogy önálló teljesen, és magának saját útja van. Tehát ezeknek az embereknek azért jó a vallás, meg azért jó, hogyha nem vallás, akkor mert példakép, vagy bárki, akit követnek, és az emberek nagyon követni akarnak valakit. Még én is követni akarok valakit, csak nem olyan van kit. De ez nagyon jó, ha van, mert akkor nem, nincsenek kétségei, de egy irányba tudsz menni. Tudod, hogy milyen szeretnél lenni, mit akarsz az élettől, akkor ez jó, hogyha vannak ilyen dolgok. Tehát jó, hogyha vannak példaképek. Ezek nagyon jó dolgok, tényleg. Na az a helyzet, hogy marhára eldumáltuk az időt, és erősen be kell fejeznünk, úgyhogy mindjárt úrok egy zenét, még azok közül, amiket most kiválogattam, hogy ma lenyomjuk. Ami probléma, hogy megint nem beszéltünk a férfi témáról, amit már akarunk előhozni már legalább két adás óta. Nem baj, de előbb-utóbb előjön, tehát nem gond, vissza kell jönni később. Lesz róla szó. Úgyhogy az e-mail címünket ismeritek. bodybuilderradio@gmail.com. Odaírjatok, nem máshova, nem az edzőválaszolba sorolhatnám. Tehát bármi rádió téma van. Egyébként várunk témákat tőletek, ötleteket, sztorikat kedvelem legjobban. Még akár zenéket is, csak az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ne úgy jöjjön ki a történet, hogy elkülditek a Guns N' Roses-tól a novemberreint. Tehát próbálunk valamennyire kuriózum zenékkel foglalkozni, nem azzal, amit mindenki ismer. A Guns N' Roses-t azért ismerjük mi is, meg ti is, szóval hogy ez nem annyira érdekes. Nem is csípem. Dungery-t akartam bejátszani, de aztán eszembe jutott, hogy Ádám haverom, aki egyébként Ausztráliában van, azt mondta, hogy hadd kérjen egy számot. Nem szoktuk ilyet teljesíteni, de mondjuk a Ádám haveromnak teljesítjük, mert ő kivételes helyzetben van ilyen szempontból. Először Kárpátiát akart egyébként, de mondtam, hogy az kizárt, tehát ezeket a dolgokat hagyjuk. Hát, hogy mondjam, és nem akarom azt mondani, hogy a Kárpáti az egy szar, de mégis ezt gondolom, úgyhogy miért ez nem szerintem megállná ezt a helyét, hogyha ezt mondanád. Szóval az Alice in Chains-től jön a Rain When I Die, a viszonthallásra. Sziasztok!